بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد tukiwa tuendelea na darasa yetu ambayo ndani yake uzungumzia masail manhajia, tulikuwa tusoma kitabu al-ajwibatul mufida lil-allama al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Jana na leo tukatoa fatawa katika kitabu cha Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi رحمه الله تعالى الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية نليو نتقسية جنبه مهم سانا لكي منهج مبوني مهم كتو صوتي kujua. So mara nyingi katika suala hili tutakalizungumzia ndio ahlul bid'ah, walinganizi pamoja na wafuasi, huwa washikamana nayo sana hii shubha. Na ikiwa salafi hata jihami na ilmu ya kurudi shubuhat kama hizi, mara moja huenda akavutwa na shubha kama hizi. Suala ni kuwa, au masala yenyewe ni kuwa, ahli sunna ama as-salafiyun wanapozungumza watu wa bid'a, utapata mara nyingi watu wakisema hawa wasengenya watu ghiba bana, au kwa nini bana wazungumza wazi wazi bana, si wangenyamaza? Na wengine baada ya baadhi ya mashekhe wetu jazahumullahu khairan kutahadharisha kutokamana na baadhi ya wazushi, kisha ikaja mitihani, wakasema ilikuwa si lazima kutaja. Kweli atakia nini kuingilia maneno kama haya? Kwa nini kumtaja kwa jina? Haifai. Je, manhajus salaf yasemaje kuhusu swala hili? Na je, ahlus sunna wakosea wakiwataja ahlul bid'ah kwa majina yao, ikiwa imepelekea haja kutajwa? Al-adilla ala jawazi al-ghiba idha qusida biha at-tahdhir kathiratun. Sheikh al-Najmi asema dalili za kujuzu ghiba ikiwa makusudio yake ni kutahadharisha watu kutokamana na mzushi ambaye ni hatari kwa wao, ni nyingi sana. Warada dhalika fil kitabi wa sunna wa qarrarahu salaful umma min as-sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum min a'immati al-athar wa humati ad-din. Walillahi alhamdu wal minna, as-salafiyun hawazungumzi isipokuwa kwa dalili katika Qur'an na sunna na maneno ya masahaba na maneno ya salaf. Na hili jambo lina dalili nyingi katika Qur'an na sunna na maneno ya salaf, katika masahaba na tabi'in na wale waliokuja baada yao katika a'imma waliohifadhi hii dini. Famina alkitab, دليلك في القرآن قول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي ايوه نبي جاهد الكفار والمنافقين قمباننا كفارنا ونافق واغلظ عليهم وكزنية ومكالي نمككماه نواه ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال وهذا شامل للمنافقين نفاقا اعتقاديا ونفاقا عمليا ومنهم المبتدعة. نهي آية إنجيا دنياكي ونافق أمبو نفاقياه نيتكادي أمبو سوى إسلام na wanafiki ambao nifaki yao ni ya vitendo ambao ni katika Waislamu lakini wana vitendo katika vitendo vya kinafiki na miongoni mwao ni wazushi katika dini. Wa amma min as-sunnah fama rawahu al-Bukhari wa an Aisha radhiyallahu anha qalat anna rajulan ista'dhana 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bwana mmoja aliomba idhni kuingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma raahu qal, mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona akasema bi'sa akhul ashira wa bi'sa ibnul ashira. Kwa hivyo akazungumza maneno ambayo ni ya kuonyesha muovu alioje mtu huyo. Mtu muovu sana. Falamma jalasa تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. تومي صلى الله عليه وسلم أكتبسام أكزمزني بزوري أكولي بانا كوندوك. سبحان الله تومي صلى الله عليه وسلم أمزمزهي بكشك جنبلياك. طيب فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يلي بانا لبوندوك عائشة كما بي تومي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. vipi ulipomuona yule bwana ulisema kadha wa kadha alipokuja ukazungumza naye vizuri ukatabasamu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو مسلم akamwambia ya Aisha mata ahidtini fahashan, lini uliona mimi na maneno machafu. inna sharra an-nas 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah من تركه الناس اتقاء شره. katika watu waovu kabisa walio sehemu mbovu kabisa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao watu watawaacha kwa ajili ya kuzuia shari yao na huu ni mmoja wao. ashahid ni kuwa mtume صلى الله عليه وسلم alizungumza maneno kabla yule bwana kuingia na Aisha aliyasikia. Waliyadhu billah, hawa watu wakisema kuwa sio sawa wamaanisha nini? Wataifasiri vipi hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kadhalika hadithi ya Fatima binti Qais, asema yani dhakarat linnabi sallallahu alaihi wasallam anna Muawiyata ibn Abi Sufyan wa Aba Jahm khatabani. Huyu mwanamke amekuja kuchukua ushauri kwa mtume za sallam. Sema Muawiya na Aba Jahm wamekuja kuniposa kutaka kunioa. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallam akamwambia amma Abu Jahm fala yadau asahu an atiqihi. Ama Abu Jahm, basi yule haangushi bakora yake kutoka katika mgongo wake. Mwingine katika wanaoviona akasema maana yake hupiga sana wake zake, na wengine wasema daima yuko katika nini, safari. Wa amma Muawiya fa saluk la mala lahu. Muawiya maskini, hana mali, hana chochote, fakir. Wakati huo alikuwa bado ni fakir. Hivi mtume salama singenya kwa maneno yao hawa, al-iyadhu billah, kwa maneno yao hawa wanavyozungumza. Inkihi Usama ibn Zaid, wataka kuolewa, basi utaolewa na Usama ibn Zaid. ila akhir alhadith. Kwani Muawiya alikuwa pale? Abu Jaham alikuwa pale? Hawakuwa pale. Na Mtume salama akawazungumza kwa sababu ni nasiha, kuna maslaha ndani yake katika haya maneno. Tayyib, na mfano mwingine, hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat dakhalat Hindu bintu Utba imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hind bintu Utba radhiyallahu anha aliingia, ambaye ni mkewe Abu Sufyan radhiyallahu anhu, aliingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun shahihun, mume wangu Abu Sufyan ni mtu bakhili. Msengenya mumewe bana mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mume wangu ni mtu bakhili. La yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, hanipi kinachonitosha mimi na watoto wangu isipokuwa nikichukua na mimi cha ziada ili kinitosheleze mimi na watoto wangu bila yeye kujua. Fahal alayya fi dhalika min junah, nina dhambi mimi kukufanya hivyo? Faqala rasul sallama khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki, chukua katika mali yake bil ma'ruf, sichukue ziada, kile kinachokutosheleza wewe na watoto wako. Hapa ametajwa Abu Sufyan na sifa ya ubakhili, yuaridhia na sifa kama hiyo? La haridhi, lakini mimbabi nasiha na kutaka fatwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkataza na hiyo. Na hadithi ziko nyingi zinazungumzia masala haya. وأما قال وأما ما ورد عن السلف فهو شيء كثير ليبكيه كتوك السلف نمينج. من ذلك ما حكي عن شعبة بن الحجاج أنه قال تعالوا حتى نغتاب في الله عز وجل. جوني تسنجيني كواجير يا الله سبحانه وتعالى, يعني تتاجي والي وبكيزي وحديث أنباو نضعيف نواونغو نكذا, na tuwaeleze wale ambao wastahili kupokelewa kutoka kwa wa hadithi. Wakadhalika ma hukia an Asim al-Ahwal rahimahullahu ta'ala qal kana Qatada yuqassiru bi Amr ibn Ubayd. Qatada alikuwa daima, Qatada as-Sudusi daima akimtaja Amr ibn Ubayd kwa vibaya sababu ni mzushi. فجثوت على ركبتي نكبيج مغوت بيدياك فقلت يا أبا الخطاب هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض. سيليون وسمي في منين هيفي ونوفيوني وتجانا كوبا باذي واو كواو ما شيخي بانا كزياو كوبوندانا تو هو يوم تجا هو يوم تجا هو يتو يتجميع aliyezungumza takallama bidali dini au bidali dunia. Kuna wale wazungumza kwa dali ya din na kuna wale wanaozungumza kwa dali ya dunia. Ikiwa zungumza kwa dali din fahayya hala, na endelee. Ama ikiwa zungumza kwa dali dunia fala kara. Faqal ya ahwal rajulun ibtada'a bid'atan فيذكر خير من أن يكف عنه. أكن ينبي قتادة أوي أحول أنتو أكزو وزوشي أكتاج وني خيري كلك وكن يمزيوا أزنغمزك وهو ينمزوشي واتو تاذرنا. وقال الحسن ابن الربيع قال ابن المبارك المعلى بن هلال هو إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. المعلى بن هلال بن مبارك سيما أنا شيء كذا وكذا لكن كيجك وحديثي هو ينموونغو أسيما وونغو كتك حديث. قال فقال له بعض الصوفية إليك ونكازي مصوفي موجة كتك مصوفي كسيما أحد الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب ويوسنجين يا أبا عبد الرحمن. قال أسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. nyamaza. Ikiwa sisi hatukubainisha haki itajulikana vipi kutokamana na batil, lakini watu wa batil waogopa sana aljarh wa ta'dil, kwa sababu ikiwa wewe unachokifanya, wa alaikum salam, wakifanya lillahi subhanahu wa ta'ala, basi nafsi yako na ardhi yako si chochote, lakini isiguswe da'wa. Ama ikiwa wewe tudafia an nafsik la an iddini wa da'wa, basi haujakuwa mlinganizi wa kisawasawa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana la yudafiu an nafsihi, hakuwa ni mwenye kujidafia nafsi yake, bali mengi yanayofanywa katika nafsi yake husamehe. Lakini usiguswe Uislamu, Uislamu ukiguswa hawezi kukubali. Ama ni mangapi Mtume salama alifanyiwa akasamehe, yale anayofanywa yeye asamehe. Kana la yantasiru li nafsihi. وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر منه أو أحذر عنه؟ وسماجك وصوات وحديث واجك وشيخك كأوكيز وحديث مرجئ مشيعي ama ana jambo ambalo ni kinyume na sunna, je ni nyamaze ama ni tahadharishe? Faqala abi, yani al-imam ahmad, in kana yad'u ila bid'atin wa huwa imamuhum fiha yad'u ilayha, qala na'am tuhadhdhir anhu. Ikiwa lingania katika uzushi wake, ni mlinganizi na ni kiongozi katika huo uzushi, basi tahadharisha watu. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس لأهل البدعة غيبة. watu wa bid'a wana ghiba, hakuna ghiba kwa watajwe wataadharishwe watu na wao. وقال عفان رحمه الله كنا عند اسماعيل ابن علي جلوسا فحدث رجل عن رجل. tulikuwa tumekaa katika kikao cha اسماعيل ابن علي, akahadithia bwana mmoja kutoka kwa bwana mmoja, yani amepokea kutoka kwa huyo bwana. Faqultu, mimi nikasema inna hadha laysa bi thabt, yani huyu sio kupokea kwake hadith, si thabt katika hadith. Faqala ar-rajul ightabtahu, vile vile kama hizbi huwa wanaosema mmemsengenya bwana. Faqala Ismail, yani ibn Uliya, maghtabahu walakinahu hakama annahu laysa bi thabt. Huyo akumsengenya, amemhukumu kuwa usi thabit, si mtu ambaye wa kupokelewa kwake hadithi, hayuko imara. Waqala ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi al-fatawa, wa amma idha adhhara ar-rajul al-munkarat, mtu akidhirisha munkarat, wajaba al-inkaru alayhi alaniyatan, wajaba ni wajib al-inkaru alayhi alaniyatan, kumkataza na kumkemea kwa hilo jambo alilolifanya wazi wazi wazi. Kama alifanya kwa siri ataambiwa kwa siri, amelifanya wazi ataambiwa wazi wazi. Walam yabqa lahu ghiba, hakukubakia ghiba. Wawajaba an yuaqaba alaniyatan bima yardau, bima yardau an dhalika min hajrin wa ghairihi, na ni wajib adhibiwe waziwazi kwa jambo ambalo litamzuia na kumregesha nyuma kutokamana na uzushi wake, ima kwa kugurwa au kwa lolote lile jingine. Lakini kama nilivyotaja, watu wa bid'a haya hawayafahamu wala hawataki kuyafahamu. Tizama, rudud zipo kutoka zamani sana, lakini la ajabu ni kukosa mwelekeo kwa ahlul bid'ah. Wakiona hawana hoja ni kama watu wa Firaun. Waqala al-mala'u min ali Firaun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Watu wa Firaun wamekuja kumshtakia Firaun Musa na watu wake, wamwacha Musa na watu wake wafanya ufisadi katika ardhi na kukuacha kukuabudu wewe na miungu yako. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kwa hivyo watu wa batil tangu enzi hizo huwa wakishindwa na majawabu na hujja, wakimbilia katika serikali. Oh, ardhi yangu, shekhe la mapenzi hilo, shekhe la ta'lifu al-qulub, la mapenzi. Ndio kuna mashekhe wa mapenzi, wakimbilia huko. Na kuna kitu napenda kukiweka wazi, maanake ni shubha wanaoeneza ahlul bid'ah. Wakiambiwa yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa kad umiru an yakfuru bih, sema mbona wao kuna kadhia wameipeleka kotini. Wakusudia nani? Ikhwa masjid mulla. Kuliweka wazi ili suala, hakuna aliyekwenda kotini muongo, kadhabun ashir. Sheikh la mapenzi ni muongo, Sheikh la mapenzi ni muongo. Waliokwenda kwenye koti ni wazushi kama yeye, QSS East Africa, sijui nani wale. Lile grupu ndio limekwenda kushtaki na kadhia ambayo yajulikana na watu wa Masjid Mulla, wakawavuta watu wa haki na walio na haki katika haki yao waende kotini. Kama vile wewe Sheikh la mapenzi ukimshtaki mmoja katika salafiyin ukampeleka kotini, wajibu wake atalazimika kwenda kule, ndio mfano wake. Kwa hivyo sieneze uongo kuwa mbona halali kwao. Nani ambaye atakwenda makotini? Tumevutwa kwa lazima, au ikhwa wa mulla wamevutwa kwa lazima, hawataki jambo kama hilo, bali wataka kuhukumiana katika Qur'an na Sunna. Na Qur'an na Sunna ya hukumu kuwa mzushi kama wewe awekwe wazi kama vile alivyofanya mambo yake wazi. Qala Sheikhul Islam, wa amma idha adhhara ar-rajulu al-munkarat wajaba al-inkaru alayhi alaniyatan. Kifanya wazi utafanywa inkar wazi wazi. وقال ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل، وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة، وكلامه في ذلك محمول على النصيحة للدين. ألكوا الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل vile alivyoshikamana na sunna na kukataza bid'ah, akiwazungumzia watu katika watu wa kheri, wacha hawa, akizungumza watu wa kheri, watu ambao wajulikana kwa ilmu, jibal fil ilmu, lakini wakakhalifu sunna, akawazungumza al-Imamu Ahmad, na maneno yake yakabebewa kuwa ni nasiha katika dini, na mifano yake ni mingi sana. وبالجملة فالآثار عن السلف كثيرة. آثار ذا سلف كتك مسألة هاني منجس منجس عم سيما الشيخ النجمي كو آثار ذا سلف منجس نهيسي سهمو هي كوكنجوه لجام ونفكيري كوهيزي دليل تزتاجة ذا قرآن سنة نمانين وسلف يتوشليزة كويلم ونكويتاك حقي كويونا. Ama watu wa batil hakuna linalowafaa isipokuwa al-qam' ile nyundo, kila kisimama pigwe nyundo ya kichwa, ile batil inyamazishwe. Na salafiyun si wakali, huwa ni wakali kwa watu wa batil, lakini ni watu wa kawaida tu, sivyo wanavyosawir ahlul bid'ah. Yani mtu yatasawar mtu kama simba vile, akiona yatafuna watu, ni watu wengine sahali sana, maskini hawana kitu. hawana chochote. Hata darasa zao si watu wengi, hakuna shaabia, lakini maneno yao ikiwa ni ya haki yaumiza. Na haki hata ikizungumzwa katika tundu ya panya kule, maadamu ni haki, Allah ataifikisha kule itakapofika. Na batil hata ikazungumzwa maredioni na mativini, maadamu ni batil. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Hata akafanya nini mtu wa batil, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa wal haq ya'lu wa la yu'la 'alayhi. Hili ni jambo ambalo sisi tuitakidi, fasbir inna wa'dallahi haq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Maadamu waizungumza haki na uko kwenye haki, zungumza wala usijali. Ni haki, Allah subhanahu wa ta'ala kama hakuidhihirisha leo, kesho itadhihirika. Iko siku watu watakuja kufahamu kuwa wallahi walikuwa wakweli wale katika kututahadharisha sisi kutokana na haya. Haya yashazungumzwa wakati al-Khawarij walivyokuwa na nashat, Ahlus Sunna as-Salafiyin wakawatahadharisha watu kutokana na hatari yao, wakaonekana hawa wazungumza maneno hayaingia kilini, lakini baadaye wakaja kufahamu kuwa kumbe walikuwa wakituzungumzia maneno ya kweli. Athari yake tuiona wakati gani? Wala tahina mandam, majuto hayafai chochote. Na hivi ndivyo ilivyo kwa watu wote wa batil. Na kul man tanawala salafiyin sayasqut wallahi, kila anayewazungumza vibaya ahli sunna salafiyin ataanguka mbele ya macho ya watu, washapita wengi. Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Na tarikh ni khairu shahid ala dhalika. Na wewe tizama mmoja mmoja tu, hata akawa vipi na hata akawa mdogo kiasi gani yule katika salafiyin au ahli sunna, alhaq mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadhihi sunnatu ar-rahmani. Alhaq mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadhihi sunnatu ar-rahmani. Haqi tanusuriwa, alhaq mansurun, haqi itanusuriwa mahma kan. Alhaq mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadhihi sunnatu ar-rahmani. Lakini kuna mtihani katika ile haki inayoshikamana nayo. Fahadhihi sunnatu rrahmani kama yaqul Muqayyim fi nuniyati, ndiyo njia Allah ameiweka kuwa watu wa haki watapata shida katikati. Huwezi kutandikiwa tu wewe uende tu. Am hasibtu man tadkhulu aljanna walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massathum alba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu alladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi قريب ألا إن نصر الله قريب والله المستعان. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.